Na zegarach wracamy na godzinę 5:30, a muzycznie wracamy do naszych spotkań z muzyką turecką. Przez kilka tygodni to właśnie muzyka z tego kraju otwierała Radio Teheran. Przed tygodniem było nieco inaczej. Dziś powrót zatem, choć tylko po części, gdyż Orhan Özgür Tuner na co dzień mieszka w Danii. Gra na baalamie i na sazie, to pewnie można było słyszeć. Był to instrument dominujący w tym nagraniu. Dla mnie to zupełnie nowe nazwisko. Może ktoś ze słuchaczy Radia Teheran kojarzy go z gry w takich zespołach jak Hudna, Gadjos czy Ipek Jolu. Mnie, przyznam szczerze, te nazwy niewiele mówią. Natomiast jego solowy debiut to 5 utworów, taki mini-album. Ponoć nagrał 2 takie mini-albumy, oba na żywo, na tak zwaną setkę, i one złożą się na jego debiutancką płytę. Na razie mamy tylko te 5 nagrań, mini-album zatytułowany po prostu Özgür, czyli wolny, niezależny. Nie jest to bynajmniej muzyka wolna od skojarzeń, gdzieś tam wychodzi od tego, co w Radiu Teheran zawsze nam się podobało, czyli tej muzyki anatolijskiej, folkowej, która potem w latach 60., 70. przerodziła się w turecką psychodelię. Jest też trochę bluesa, jazzu, a wszystko to nagrane przy pomocy muzyków, których nazwiska mówią mi chyba jeszcze mniej niż nazwisko Orhana Özgür'a Turana. W każdym razie, jeśli chodzi o instrumenty, pojawia się tutaj trąbka i gitara, bas, jest perkusja, czyli zestaw jakby podstawowy, no ale do tego też bębny obręczowe, duduk, organy Hammonda i mellotron. Wszystko to ma zatem takie bardzo ponadkulturowe brzmienie. Będziemy wracać do tego wydawnictwa, a skojarzyło mi się ono z albumem Pur Afrika Saida Shanbezadeha. To płyta, po którą sięgaliśmy już kilkakrotnie w Radiu Teheran. Myślę, że to nie na zasadzie podobieństwa brzmienia, a raczej samego pomysłu na muzykę i pomieszczenia w niej różnych wpływów, choć Saida Shanbezadeha bardziej interesują te brzmienia, które skupiają się jak w soczewce po irańskiej stronie Zatoki Perskiej. Chłodniej zrobiło się ostatnio w samym Teheranie i często padają deszcze, ale ta muzyka po pierwsze ma moc rozgrzewającą, a po drugie tak naprawdę wiąże się z regionem leżącym za pustyniami i za górami, grubo ponad 1000 kilometrów na południe od Teheranu. Przed tygodniem słuchaliśmy piosenki Mara Bebus w wykonaniu Hasana Golnaragiego. To była wersja oryginalna, później pojawia się też wersja śpiewana przez Suzan Dejhim z akompaniamentem Arshida Azarina. Dziś chciałbym sięgnąć po jeszcze jedną wersję tej piosenki w wykonaniu pierwszego dżentelmena gitary w Iranie, czyli Wigena. 26 października, czyli w ostatnią sobotę, minęła 16. rocznica jego śmierci. روز مرا برای آخرین بار را خدا نگهدار که می روم به سوی سره بهار من گذشته گذشته ها گذشته منم به جست جوی سمنه روی ماهش برو تا Klasycznej piosenki w wykonaniu Wigena Mara Bebus dołączył bardziej współczesny zespół Bomrani, ale z nie mniej klasyczną piosenką Zendegi Hub, którą wcześniej w latach 60. wykonywał Jamshid Shaibani. Życie jest dobre, gdy masz ukochaną. Sprzedałbyś świat za jeden jej włos. Jej śmiech jest moją miłością, moim duchem i moją duszą. Jej twarz jest najpiękniejsza spośród tych na tym i tamtym świecie. Gdy spogląda w tamtę stronę, księżyc świeci na jej lica. Jej loki są jak hyacynty, jej pukle pachną jak kwiaty. Jedno spojrzenie mojej ukochanej zapiera mi dech w piersi. Poluje na moje serce jak lew poluje na łanie. Zobaczyłem pijane oczy mojej ukochanej, straciłem swoje serce, straciłem swoją wiarę. Pijane ma oczywiście po persku nieco inne znaczenie niż po polsku, nieraz sobie już o tym mówiliśmy, a że jest to dość wieloznaczne określenie, więc każdy może sobie przyłożyć tutaj to, które najbardziej mu pasuje. Może być to takie spojrzenie najbardziej pożądające, może być to spojrzenie najbardziej gniewne. Z samej piosenki myślę, że można domyślić się mniej więcej, o co chodzi. Tę piosenkę wykonywało oczywiście wielu różnych wokalistów po Jamshidzie Shaibanim i przed zespołem Bomrani. Tę wersję wykonywaną przez Bomrani podebrałem z ich ostatniej płyty zatytułowanej 1340, bo to z tej dekady właśnie lat 40. liczonej kalendarzem irańskim. pochodzą piosenki przez nich wykonywane właśnie na nowo na tym albumie. A jednym z muzyków, jednym z wokalistów, którzy raczej kojarzą nam się z muzyką bardziej klasyczną, a którzy sięgnęli po ten utwór, jest Alireza Gorbani. جهان بر یک تار مو خنده اشش هست و روح هست و جان هست رویش آمیز هر دو جهان هست چون نگاهش یک او روی ماهش بر او رو به سنبول بوی گل دارد این گیزو یک نگاه یار من قرار من دونه چه دار دل و جان من مثال شیر Zendegi Hope, czy też po prostu Zendegi, jak na tej właśnie płycie zatytułowanej Ey Baran Alireza Gorbaniego zatytułowany jest ten właśnie utwór. Całkiem ciekawa informacja pojawiła się ostatnio w irańskich mediach. Otóż szykuje nam się wspólna płyta Alirezy Gorbaniego i Homayuna Shajariana. Wszystko to pod muzycznym przewodem Mahiara Alizadeha. Poczytałem trochę na ten temat i okazuje się, że panowie szykowali już tę płytę od roku 2014, ale dopiero teraz chyba udało się ją ukończyć. Album zatytułowany Afsane Cheshmehayat, czyli Baśń Twoich Oczu, ma się ukazać w ciągu najbliższego miesiąca. Myślę zatem, że będzie to jedna z pierwszych płyt, albo mam taką nadzieję, że będzie na tyle to dobra płyta, że będzie to jedna z pierwszych płyt, po które sięgniemy, gdy zacznie się już grudzień. Za nami Alireza Gorbani, to w takim razie na drugą nogę nie może zabraknąć Homayuna Shajariana. Thank you. آتشی در سینه دارم جای دل که با هر داغ پیدا ساختم سوختم از داغ همچو موجم یک نفس آرام نیست همچو موجم یک نفس آرام نیست بس که طوفان زا بود دریای کمانگر از دل گریزم وای دل وای دل خندم از امیدواری های ده Humayun Shajarian z jednej ze swoich pierwszych płyt zatytułowanej Shoge Dust. To był wiersz Rahigo Moayeriego. Na Neju zagrał Behrus Alvandipur, na Kamencze pod koniec Sina Jahan Abadi. Na tej płycie jest jeszcze jeden muzyk, który akompaniuje solowo Humayunowi Shajarianowi, to Shahram Mirjalali. A że nie miał okazji zagrać w tym utworze, to pozwolimy mu zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Jemu za to akompaniować będzie na tonbaku również młody wtedy Humayun Shajarian. Właśnie za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you.